میٹھے میٹھے باپا جان، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 12 مدنی کاموں پر استقامت کا طریقہ ارشاد فرما دیں. کام کرتے کرتے جب بندہ عادی ہو جاتا ہے تو یوں بھی استقامت کی صورت پیدا ہوتی ہے. مدنی کاموں کے فضائل پر نظر رکھیں، اس کے ثواب پر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ اس طرح بھی استقامت کا سامان ہوگا. بہرحال اس کو آپ کرتے رہیے، اگر بالفرض دل نہیں بھی لگتا تب بھی کریں تو انشاءاللہ عزوجل ثواب ملے گا، بلکہ جو عمل دشوار ہوتا ہے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.